www.attableek.com, the reviver of Iman. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وذريته وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقل الرحمن وعدل الطعام وعبد السلام تدخل الجنه الاسلام وكما قال النساء المسلمون رزقه للمرابين ما شاء الله حتى يديه بما تسد له الحمد لله يديه بقرار المعقول عند احدى عمي وثلاثه ما في كيس عبد الله يشرط له مثل أسعارين شيئا أسعارين يبقى قد بيعك مثل تقلق في السماء أولئك لكن أعطى الله الله إن جمعة تقوم وقد بيك بعمل كده أصدق الله على أمعي جوا هذا الأسر وقد بيك سوف يجب فأدري ما تستطيع هذا حديث جسمي وقل الرحمن وعادل الطعام وعفش السلام تذكر الجنة بالسلام رقم الله عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بحد نسيان شريف على روايه نسيانه يقول يا الله بعد أن دفع لدي إلقائه سبحانه उसके लिए बारे में जरूरी चीज बात किया अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ अल्लाह के हैं जो रहमान और रहीम जो रहमान और रहीम है हम सबके साथ मामला अल्लाह ताला काम करने ही का करवाते हैं अल्लाह ताला हम सब लोगों को अल्लाह के रहमानियत का यकीन बना फरमाए और इसके आदम आदमी चौथी जहाँ से ये चीज वो बुजुर्ग रहमान रहमान की है मदद वो बुजुर्ग जाने ही रहमान है वो बुजुर्ग रहमान रहमान की बात करो रहमान इसके सबसे में ये सब चीज है अल्लाह ताला ने अभी खास सिफत रहमान को बताया इधर पर अल्लाह की रहमत का इस्तेहार जो कुछ हमसे हो रहा है चाहे दिए गए काम हो ये तैयार हो अल्लाह के रहमत से ही हो रहा है क्योंकि जानवर सब इसके महसूस करते हैं वो भी जानते हैं कि हमारा काम ये है हम गोली देने वाला ये है चंद तो मुसलमान है रब आदमी पहले ही पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब आदमी तमाम तारीफ मुसलमान है ये जो रहमान और रहीम है नए से बदला रहमान और रहीम है इसका प्रकार ये है उनकी इबादत नहीं मिल रहा है उनकी तरफ ये नावत भी नहीं मिल रहा है जाहिर बात है इस तरह पर अल्लाह ताला ने वही फरमाया ओ बुजुर्ग रहमान रहमान की इबादत करो जाहिर है कि जब तुम्हारे रहमान है वो तुम पर रहमत वाले हैं मैंने फायदा देखते हैं तो तुमको भी चाहिए ये उनकी इबादत उनकी तवज्जो नहीं कर रहा जब वो रहमत वाला है तो रहमत वाला कहते क्या है तो क्या बदला है ये तो ऐसी नहीं है जाहिर है कि जब नमाज रोजा ऐसे चल रहा है اس نے کسی سب کے لیے اللہ تعالیٰ کو بایا کہ اس طرح ماں کی ہماری عبادت کریں اور یہ کہتے رہے ہیں کھائے گا رشتے دار ہمارے اندر کھانا کھاتا ہے اللہ ہمارا نعمت دے رہا ہے کوئی نعمت کا حق یہ ہے کہ کوئی پاری ہو جائے کا شکر ادا کیا جائے ہم سب کو بتا رہا ہے جس کی ماشاء اللہ بڑھائی ہے ہمیں پھر اپنے پاس بھی دے دیتے ہیں چار لوگ سے کوئی چار کر بھی نہیں دے سکتا رحمان تمام آپ کے سلام تب تک سلام وہ بدو رحمان کے وہ بدو چاہے گا رحمان کا کیونکہ روٹی دے رہا ہے تو رحمان میری جگہ بھی بنے جو تو سمجھ آپ سبھی پوچھ رہے وہ بدو رحمان آپ تم خود سب سے پہلے چاہے یہ تو کام تام بہت بڑی چیز ہے اس کے لیے جن کا آپ کا کرتا ہے اسی کام جو روٹی سے زیادہ کر دیتا ہے آپ سے ہوتا وہ بدل رہا ہے سب سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی اہم ہے پڑھنے کے لیے جب ادھر سے لینا ہے ادھر سے غرور بیدار نہیں ہونا چاہیے اللہ تو تم پر نام کر رہا ہے اور ہم اس کی سب سے کرنے کے لیے افسر کی بات ہے رمضان کی بات کر بات ہے کھانا کھانا اور جب کھانا کھانے کا بڑا رنگ کا ہے یہ کھانا یہ بہت بڑی چیز ہے یہ بھوک تکلیف بھی ادا ہے جب بھوک رہی تبھی ادا کے دے بتا تو بھوک پیدا کرنا بھی ہے اپنے کٹی میں بھی لینا یہ بھی کرم ہے بھوک کا لگنا سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے آپ کو بھوک دیا ہے اس طرح پر اللہ تعالیٰ کی یہ دے رہا ہے سبھی سے رائے دے رہا ہے بھوک نہ لگی تبھی ہوں کب تشریح ہوں بائی نہیں ہوئی تھی بائی بھی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت اپنی طرف کی نعمتوں سے سما دے بھوک لگنا جب کھانا کھانا کھانا مقبول میں بھوک رہنے پر اللہ کی طرف سے جو رعایت ہونے والی ہے اس کے اندر بھی طرح بننا چاہیے تنا بننا چاہیے سب سے اہم چیز طرح ہے یا کر رہا بدھ یا کر سب آپ ہی کی بات کرتے ہیں آپ ہی سے مدد طرح کرتے ہیں بھوک لگتا بھی اللہ کی رعایت ہے بھوک جب لگے سب جب بھی اللہ پانی ہم سے اللہ چاہتا ہے مہاراج او بدل رحمان آپ خود سلام تب خود جنگ کے چلا بھگوان کے بارے میں جنگل کے بارے سے یہ ہوا ایسا ہے جس میں او بدل رحمان بات ہے آپ خود سلام تب خود جنگ کے سلام اللہ کے بات ہو جب تم اللہ کے بندے ہو اللہ کے صرف گرم کرنا اور ان کے ہدایت کے ایمان ہو تو تم بھی خوش کرو اتنا رحمان وہ آپ کا بتا وہ آپ سے سلام تب جانتے سلام یہ سب کرو گے تو اللہ کا دوبارہ تم نہیں ہوا ہے اللہ کسی سے آیا اس کو نہیں جانتا ہے وہ تو جنت پیچھے بتائی گیا ہے اور بات بہت اس کی مثال دے دیتے ہیں کھڑا تھا لے دیا کہ اللہ طلب کو بھی دیکھنا چاہتا ہے اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب ہی نہ دے دے سب سے بڑی چیز طلب ہے طلب جب ہوگی ضرور اس طلب کے بدلے دے تو مطلوب چیز کے نائب ہمارے ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ ان جمع ہوتے ہیں طلب نہیں کے جمع ہوئے ہیں طلب نہیں کے جمع ہوئے اللہ تعالیٰ اس طلب کے بدلے میں ہم کو اپنے آغاز کا سوال تھا طلب بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی بڑی ہے غیر نقاص سے دار نظر آتی نظر آتے تھا اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب ہی دے دیں گے اس طرح آدمی کو امید ہی نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ دے نہیں چاہتے اس بھائی ہم نے طرح پیدا کر دیا اس طرح میں اس کا بھی خیال دھیان رکھنا ہے کوئی طلب نہ چاہیے اور سب سے بڑی طور پر چیز جنت ہے جدا اللہ میں نے اثر کر طلب اللہ میں اثر کر اللہ طلب کو چاہیے طلب نہیں گزاری کی ہے اللہ ہم اثر اسی لیے حاصل ہوئے ہیں میں بھی وہاں سے اسی لیے آیا ہوں میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہاں اس کے مواقع زیادہ ہے تو میں بھی آیا ہوں میں بھی طلب کا حق ہوں تو اس سے بھی بیٹھے نہیں آیا میں بھی طلب کا حق ہوں آپ کی بھی سنوں گا میرے بھی آپ سنیں گے اس طریقے سے حضرت جی بادشاہ رسول اللہ محمد رحمت صاحب برابر رمضان میں مجلس کرتے تھے بارہ بجے دس بجے جاتے تھے دیر کو ایسے دن طالب علم جاتے ہیں ویسے جا کے بیٹھتے تھے وہاں اور میں بیان کر رہا تھا میں کہتا تھا مولانا آپ بھی بیان ہوتا نہیں کہاں نہیں بیان کافی ہے میں دعا کرتا ہوں تاکہ یہ سلسلہ مجلس کر رہا یہ ضرور کرتے تھے کرتا تھا یہ بجلی کا سلسلہ جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے اس سلسلے کو کہتے ہیں اب مولانا کو آگے کرتے تھے مولانا کو اللہ بھی زندہ رکھے تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے پابندی سے اتنا مریض ہمارا نہیں آتا تھا پابندی سے جتنا مولانا بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے شیخ ہمارے مہربان تھے اور چاہتے تھے یہ کچھ ترقی کرنے بھی چاہتے تھے بڑی ترقی کر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مسائل دے تو جو ہاتھ کی برکت سے ہم سے راضی ہوئے راضی رضا بہت بڑی چیز ہے اعلیٰ مقامات مل رہا ہے اس طرح سے سارے گراف زیادتی کو ترقی کرتے تھے طلب کو اور اس کے کام کو دیکھتے تھے کہ جتنا اس کے اندر طلب ہے اس طرح ہم سب کے دباؤ میں ہیں ہم طلب دے کے دباؤ میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں اللہ ہم ہمارے لیے مر جانا ہے اللہ ہم کو راضی کہتے ہیں ہم سے آپ راضی کرتے ہیں جو اللہ ہم آگے نور کی اللہ ہم ہمارے لیے مر جانا ہے آپ ہم سے راضی کہتے ہیں یہ بہت بڑی نعمت جو ہے جیسے اس طرح سے آپ موجود ہیں اس کے بعد کوئی بابا مت مرنا ہو ہی چل رہا اللہ کے لڑکی میں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی طرف سے نواز دیں اتنا بہت مشہور ہے وہاں کا کوئی جنس بھی لکھتا تھا وہاں ہندوت والے لکھنا کرنا خاص ہے خاص آپ کے اندر جو طلب ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم کو بھاگوا کی طلب بھی اللہ کی طرف سے ہے ہم سمجھتے ہیں ہمارا ہے یہ آپ کا کچھ نہیں گرم خاص سے دار نہ دادے خاص یہ طلب میں جتنے لوگ آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ بات ایسی نہیں ہے ویسے طالب علم جتنا طلب کو رکھنا ہم ہیں طلب بھی کچھ نہیں بچا ہے جب رکھا جو بنا رہے آپ جمع ہو رہی تھی ایک مقدر سب مہینے اللہ سب سے اچھی عبادت طلبی ہے قرآن سننے کے جہاں کے جواب میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند ہے وہی زیادہ محنت نہیں معمولی معمولی کام کے لیے رات رات رکھتے ہیں تب کی بات طے ہو پاتی ہے اور یہ تو سب خیر ہی خیر ہوتی ہے کوئی مجھے خیر نہیں اس بار تیرے لیے سہی بنا لادی مدد ہو گئی. دیکھیے کتنے سو رہے ہیں ہمیں دیکھا ہم ان کے سامنے کھاتے ہوئے آتے ہیں تمہیں بہت بڑی بار کام کر رہے ہیں تو اپنے جو ضائع کر رہے ہیں وہ کرتے کھاتے ہیں تو اپنے جو ضائع کر رہے ہیں سب لوگوں کو طلب میں کمال پیدا کرنا ہے. گھر نہ کھا تو بہت مشکل ہوتا ہے گھر نہ کھا سے دال نہ تابے کھا اگر وہ دینا چاہتے ہیں تو طلب بھی نہیں اس طرف کا بھی شکریہ میں کہنا چاہیے اللہ کر سے ہم کو چن لیا ہے ہم اس بات کے لیے اس بات کے لیے خوشخبری کے لیے تو ان شاء اللہ ضرور کامیاب ہوگا کبھی کسی طرح آئے گا نہیں ہوگی آپ کو بات آتا ہم سب اسی لیے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بادشاہ شرم رحمان نے خود مشکل ہوتا کر مہینے کے نام میں یہ سب چیزیں اچھی ہیں جو ہمارے لیے عادت ہے کہ ہم اس مہینے میں ہیں برابر بھگوت کی بھاگنا کے برابر چاہنے سے بارہ بات کر دن آ رہے جب ختم ہو جاتے ہیں جس طرف اگر یہ طرح دن آئے اور ہم لوگ اس پہ اور دیگر جو ہے اتنے لوگ کا استعمال ایمان کو چاہتا جاتا ہے بلکہ ایمان کے زیادتی کا سبب ہے اس وجہ سے مسالے دوست آتے رہتے ہیں جو میں کرتے رہتے ہیں مسالے لے جاتے ہیں کل شردا تو ہم نے ہر بات یہاں سے تیاری رہتا ہے ہم کو کثرت استعمال کرنا چاہیے درشی بننا چاہیے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ بہت ہی پال مہینہ ہے بہت ہی پاور کا مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے خاص رحم و کرم کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دیا ہم اسی لیے جمع ہیں بہت سے لوگ ہیں بنانا نہیں پہنچے ہم لوگ دیکھتے ہیں واحد پر بات پہلے تو درشن بادہ بھی کر لیتے تھے باتیں بڑے دیکھا بات بھی نہیں کرتے وہی سیکھا ان کو اس سے راضی نہیں ہے کہ مہیلا ہے اس کا آدر کر رہا ہے جو بہت ہی خطرناک ہے بنا کر آدر جو بیسی سے آپ ہیں ہر آدمی پریشان ہے ہر آدمی ہے پریشان ہے سب لوگ چاہتے ہیں امر ملے آفیت ملے لیکن بہت لوگ کا یہ فکر کریں گے ہم ہمارا اور ہمارے دوستوں کا یہ حال نہیں ہونا چاہیے بلکہ پریشانیوں کو دور کرنے کے دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ پر انتظام بھی ہے جب ایک بیماری ہے لائف تو سر کی طرح سے اس طرح پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو توڑ دے دیں یہ مہینے کو ہم تارا بنانا ہے. حضرت کہتے ہیں اللہ بادشاہ سے کیا سمجھ رہے اپنے لڑکیوں سے کہتے ہیں مجھے کہنا دل جائے کرو اس منٹ کا پانی میں رہنا چاہتا ہوں خوب دل سے کہا ہوتا کہ پا جاؤ اس کو ہی اللہ ہے جو ہی تب لائن میں جس وقت کو ظاہر نہیں کرنا مجھ سے خود اپنے لڑکیوں کا گان کی تو میں اس کے بات کروں کہ اللہ کی نعمت اللہ کی نسبت یہ حاصل ہو جائے خالی نہ رہنا معلوم نہ رہنا جیسے جیو ادھر رکھا یہ کہتے ہیں صحیح دیو کا کیوں کر رہے ہو تم لوگ دیکھو صاحب نسبت سب صاحب نسبت ہوتا ہے کیا وہ بھی بہت عبادت ملتا ہے ایک مت ہو جاتے تھے چاہنے کے لیے بڑی بار لیکن رمضان میں کش ہوتا ہے گروپ پر تو زمین ہے ہوتا ہے گھومنا پھرنا تو ہم لوگ سے کبھی کبھی فرمائے تھے جن تم جو سمجھتے ہو ان کی چاہنے گئے کہاں میں چاہنے نہیں گیا میں بادشاہی کی تلاوت کرنے گیا اس لیے جتنے بزرگوں کے لیے ہیں یہ طرح ہی حضرت شکر علی صاحب کیسے گزارتے تھے سمجھ بھی نہیں ہمارے بزرگوں کا بھی معمول سبھی بزرگوں کا معمول یہ رہا ہے یہ عبادت میں خاص شرم رکھتے تھے اور لوگ پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتے تھے. آج ہم آپ کو بھی بچوں کو بھی عورتوں کو بھی ایسی چیز کی قدر کریں رمضان شریف کی قدر کریں رمضان شریف کی جو وجہ سب سے زیادہ نصیبت تلاوتی ہے اس کے زیادہ گناہ کریں کوشش کریں ذکر اللہ کی کرتے ہیں شکر نہ کریں باندھو ہم کے ہمارے ہیں پاسٹر کے تلاوت ذکر کو اوپر کر دیا جاتا ہے سمجھ میں بتایا جا رہا ہے کسی کام سے کو بند کرو ہر جلاوت نے کر دی جو پرائن معمول جو تمہارے مسائل ہوا ہے اس کو بھی کر رہے ہو تاکہ ذکر کے پرکاش معلوم نہیں ہو اور ذکر کی برکت اور ہے قرآن کے علاوہ ان سب کا فوج ہے. سبحان اللہ کے کہتے ہیں دوسرے ایسا ہے, رب اللہ کہتے ہیں دوسرے, لا اللہ کہتا دوسرے. اس طرح سے دباؤ اور آپ اللہ کو پڑھنا چاہیے, چھوڑنا نہیں چاہیے. اور آپ کیا ہے کچھ بہت خوشی ہے رب اللہ پڑھ سے جو ہیں اور سب طالب علم ہیں. اللہ طلب پر آگاہ نہیں کرتا ہے, اسی تعلیم کے طلب پر اللہ آگاہ نہیں کرتا ہے. جب طلب ہے تو ضرور طلب والی چیز کو اللہ نے کرتا ہے. اگر خاص بتا دے گا اگر وہ دینا چاہتے تو طلب ہی نہیں دیتے. طلب ہی بہت بڑی قیمت ہے جو اسلام کو اور آپ کو جب نام میں دے جاتے ہیں. میرے زندگی کی سب سے بہتر یہ کہ اسی کو دے دیا کروں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی رمضان کے اوقات کی حجاب کی وجہ ہے پڑھنے کی توفیق دے کہ ہم لوگ کہا جاتا ہے بہت خاص رہے ہیں. ہمارے آپ وہاں جاتے ہیں یہاں کے لوگ, یہاں کے لوگوں کی تلاوت بھی کرتے مزید کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ جو صاحب کی تلاوت کرتے ہیں دیکھ کے کر کرنا رات بھی کچھ اور ہے دل بھی کچھ اور ہے. اس بار کوشش ہی کرتے ہیں اوقات جو لاڈالی وہ اوقات لاڈالی کاموں میں نہ پسند ہے. رام جی بھی چوک کے لیے آپ یہ بھی سب کرتے ہیں سو جاؤ میں نہ کو پاس کروں سو جاؤ بہت جا رہے ہیں پڑھ رہے خوشی ہے. آپ جا رہے ہیں آپ پار کر سکتے ہیں اور آپ سب لوگ کو اس وقت کی طرح جتنے اور جو کچھ ہو سکتا ہے ہم میں پتا جیسے جناب سے جناب بتائی ہے اس کی یہ گزا کرنا ہے. کم سے کم تلاوت کے بعد یہ سوچو کہ اللہ کا نام رکھتی ہے حضرت اکرمہ جو ہم جن لیں ہاں جب پڑھاتے چلے تو بتاتے ہیں اللہ کا نام رکھتی ہے میرے رب کا نام ہے کہاں ہو جائے نام دے رہے میرے رب کا نام ہے. یہ سب کوئی جانا تھا نہیں اللہ پڑھ گئے نہیں کہ ایسا تو کہہ سکتے ہیں ہمارا کا نام رکھتی ہے جیسے کہ ہم آپ نے یہ تو پیسے کہتے ہیں کہ کرام ہے فائدہ کچھ کہ کرام دیتے تھے اور یہ کہتے ہیں کرام ہے کچھ نہیں یہ میرے سب کا کرام ہے یہ بھی کرامت ہے بیماری چیز یہ ہے اللہ مجھے بھی چوک دے دے ذکر شکر کا بھی معمول ہے جو ذکر شکر شیخ نے بتایا اس کا بھی اس کے ساتھ ضرور اس کو اندر کا شکر ہے. اس رضا کا ذمہ پڑی ہے اللہ سے بات چپ کہتی بھائی کہتے ہی بھائی اہم کی اپنی چیز ہے کہ اللہ کا کلام ہمارے زبان پر آ جائے معمولی بات نہیں. ایک بلوہ اللہ کا دنیا میں علامہ شاہ ایک بلوہ اللہ کرنا دنیا کو آگاہ کرنا ہے. یہ بلاپ ہم کو آپ سبھی کو وہ کام کرنا چاہیے جو آ کر بنا دینا آ کر بنا اگر تم کا اور سیکھ کے ہیں لاجانی باتوں سے بچ جائے تو کرو ایسا کہو تو صحیح بات کرو تلاوت کرو ذکر کرو نیک باتیں کرو اور اچھا کسی کو آگے بڑھانے کا وہ کریں آپ الصالحين رب كبرنا على أخبرنا ما هو جعل لي ونقول أبراه كل واحد من الأبرياء رحمة الله أجل الله تريد على من المسكين حقا لك أن تجعل الله حقا من واحد يقول عليه ونقول يقول يزد الله تعالى يقول الحمد لله ونقول يقول الله